पैसा कता बेलु लभर छ भरवतिया बेलु झूठके पैसा कता बेलु लभर छ भरवतिया बेलु टाइम हो गइल हमता ड्यूटी जात बने हेलो कट गइल का संध्या फिल्म्स में आपका स्वागत है। 10 रुपए का लोन लेने के लिए मोबाइल मुट्ठी में धर मुट्ठी में धर। चुम्मा एगो दे दो पलमो लोन लेके फोन कइले बानी। चुम्मा एगो दे दो पलमो लोन लेके फोन कइले बानी। दीवाना बा मिलत ना कोनो बहाना बा कैसे किया घर रानिया छुट्टी न देते कारा खाना बा मारत जवनिया ताना बा निकन लागो तो खाना बा आह भरे रोज रतिया के तकिया भइल मर्दाना बा बा तू जम चाहो तारू तुअरा टावरों भागल का संध्या फिल्म्स में आपका स्वागत है। 20 रुपए का लोन लेने के लिए स्क्रीन पर अंगुरिया वत्रा अंगुरिया वत्रा। चुम्मा एगो दे दा पलमो लोन लेके फोन कइले बा करब हम घरवा खाली न जाइए को दी रोजे सभाई सिंगारवा ए राजा अब बर्दाश्त नहीं की हो। संध्या फिल्म्स में आपका स्वागत है। 30 रुपए का इंटरनेट लोन खातिर अरे गोल का जीरो दबाई ना। चुमा एगो देता पलमो लोन लेके फोन कइले बानी। चुमा एगो देता ए राजा लोन लेके फोन कइले बानी। संध्या फिल्म की प्रस्तुति म्यूजिक बाय रंजय बाबू। देवरे से बोल पतिया आइला कुछ दिन मन भूलिया आइला ओहू से मन नहीं भरे तब से गवा के गाना बजाइला।